الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونترينانه موزي ومحرم مواكب الفموجة من na 40 katika darasa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita babu ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده مكامي ومكالي يليكوجا كويولي أن يموبود الله سبحانه وتعالى كتك كبوري لم تمويمه. Vipi akimuabudu yule maiti? Qala walahuma anha qalat. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim. Na hii hadithi pia imepokewa na Bukhari na Muslim. Anha ay Aisha radhiyallahu anha. Mpokezi wa hadithi من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت نتوم صلى الله عليه وسلم alipojiliwa na malakul maut katika hali ya kuondoka duniani. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tafiqa ay ja'ala, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam achukua khamisa, kisaun lahu a'lam ay khutut, alikuwa na kitambara mkononi lichokuwa na alama akikiweka usoni. Min shiddati sakrati almaut alayhi salatu wassalam. Fa idha ghtamma biha kashafaha ay ghammatuhu fahtabasa nafasuhu anil khuruj. Kile kitambara kilikuwa kikitiwa kwenye maji akikiweka usoni, pumzi zake zikizibika akikitoa kile kitambara alayhi salatu wassalam. Yuani min sakaratil maut wa huwa an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Faqala wa huwa kadhalik. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali nzito ya sakaratul maut kana yaqul لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقال وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع. ثم صلى الله عليه وسلم علي باتوا نوزيت وموت حال نزيت وي لكوا كمبتيا bado alingania katika tauhid, akawa yuwasema la'natullahi ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'na ya Allah iwe juu ya mayahudi na manasara, wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Yuhadhiru ma sana'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Aliwala'ani mtume sallallahu alayhi wasallam ili kutahadharisha umma wake wasije wakafanya kama walivyofanya mayahudi na nasara, wasije wakaingia katika laana kama walivyoingia katika laana mayahudi na manasara. Walaula dhalika ay laula tahdhiru an-nabi sallallahu alayhi wasallam mimma sana'u wa la'nuhu man fa'alahu. Lau kama sikutahadharisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kile kitendo alichokifanya mayahudi na manasara, na kulaani anayefanya kitendo kama hiki, la ubriza qabruhu, walaula dhalika ubriza qabruhu ay la dufina kharija albayt au kharija baytihi. Lau kama si hivyo angezikwa mtume sallallahu alayhi wasallam nje ya nyumba yake. Aisha sema lau kama si tahadhari hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba wangelimzika nje ya nyumba yake. Ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan. Kuna riwaya ya khashiya, yani yurwa bifath al-kha'i bilbina'i lilfa'il, fayakunu al-ma'na أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره. خشية كي خشية تقوى معنى يكن كوى متومة صلى الله عليه وسلم يين دي ألي وامرشا نكوى كتازا وسيدتوي كبري لك انجي ينيم باياك. نبيا يمكوية خشية ويروى بضم الخاء بالبناء للمفعول فيكون المعنى أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره. نيكيجا خشيا نكوى ما صحابا وليوغوبيا إسيجي لكبوري لكفاني ومسكيتي وكاوى هوا كلتوى كبوري لكي نجي أشمباشاكي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa pupa aliyokuwa nayo alayhi salatu wa salam katika kuihami na kuitetea tauhid na kuwepusha umma wake kutokamana na kuangukia kile wachokiangukia umma wapotofu katika kutupa mipaka juu ya kaburi ya mitume yao mpaka ikawa imewapelekea wao katika shirku waliyadhu billah. Kwa pupa yake ile mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa nayo, ja'ala sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi siyaq al-maut wa muqasat shiddat an-naz' yuhadhdhiru ummatahu alla yaghlu fi qabrihi fayattakhidhuhu masjidan yusalluna 'indahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika hali ya kufikiwa na umauti, hali nzito ya roho yake kutolewa, huku atahadharisha umma wake wasifanye ghuluu, wasitupe mipaka katika kaburi lake, wakalifanya kuwa ni msikiti wasali katika sehemu kama hiyo. Kama faalat al-yahud wa an-nasara dhalika ma'a quburi anbiya'ihim, kama walivyofanya mayahudi na manasara jambo hilo katika makaburi ya mitume yao. Mayahudi na manasara walikuwa wakifa mitume wao na watu wema wakijenga misikiti, na ndiyo tafsiri ya sawa katika aya ya suratul kahf, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Wengi utumia hii aya wakasema mbona pale Allah hakuwalaani. La, mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mfasiri wa Qur'an wa kwanza katika sunna yake. Je, amezungumzia nini kuhusu wale waliojenga misikiti juu ya makaburi? Tuona katika hadithi nyingi, mojawapo ni hii hadithi ambayo tutaisoma, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalaani wale umma waliopita ambao walichukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti, ili kutahadharisha huu umma kutokamana na kitendo kama hiki. Na hizi ahadith ziko katika Bukhari na Muslim, ziko wadhih jiddan. Lakini kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wil. Ahlu zayg, upotofu, utafuta shubuhat katika kuhalalisha mambo makubwa ambayo yamekatazwa kisheria. Miongoni mwa mambo wanaoyahalalisha, watakwenda wapi na hadithi hizi ambazo ziko wazi, wale wanaoweka makaburi ndani ya misikiti? Kuna baadhi ya miji, wallahi ukienda wapata tabu katika kutafuta msikiti ambao hauna kaburi. Kila wendako utakuta ule msikiti umewekwa kaburi ndani yake. Na wakati mwingine unaweza kuswali, ushamaliza kuswali, ukitizama upande wako kulia kushoto, wakuta kuna kaburi kubwa limejengwa katika sehemu kama hili. Nas'alullaha al-afiyata wassalama. Wakadhalika yafalu mukhalafatan linabiyihim sallallahu alayhi wasallam wa muwafaqatan lil-umam al-halika, wakamkhalifu mtume wao sallallahu alayhi wasallam wakafikiana na umma ambao wameangamia. Nas'alullaha al-afiyata wassalama. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم mpaka mtume sallam akufikia hadhu wal qudhati bil qudha, nyayo kwa nyayo mtakwenda na wao, kila wanachokifanya na nyinyi mtakifanya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, wakaingia tundu la kenge nyinyi pia mtafuata, mwingie mtaingia tu mfuate. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. يا رسول الله وكسودية ما يهودي نما نصارى. قال فمن ناني وينجين انه كسودية اسبكواه. نهيني كوا كيشا منين يمتوم صلى الله عليه وسلم كوا باذيه أمة ولا سيوتي وتفواتا منين وما يهودي نما نصارى. نميونغوني ما يالي ولي يفواتا نكويكا مكابوري ناني مسكيتي, jambo ambalo amelilaani mtume sallallahu alayhi wasallam. Munasabatu alhadith lilbab afwa qala kama fa'alat alyahud wa an-nasara dhalika ma'a quburi anbiya'ihim fa sallallahu wa sallama alayhi laqad ballagha albalagha almubin, sala na salam juu ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, amefikisha ujumbe wazi kabisa. Hakuna mtume ambaye alifikisha ujumbe wazi kabisa kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa mitume wote alaihi salatu wassalam, na yeye ndiye mwenye huruma juu ya umma wake, ndio kufikia katika kuwakataza kutokamana na shirk au jambo linalowapelekea katika shirk mpaka katika pumzi zake za mwisho kabisa alaihi salatu wassalam. مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله. ndani ya hii hadithi muna makatazo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika makaburi ya mitume na kuichukulia ni misikiti. Sasa ikiwa makatazo yako katika makaburi ya mitume, kefu wale ambao si mitume, kefu mtu wa kawaida tu, itakuwa zaidi ikiwa wale ni mitume wa Allah ambao ni watu hatuna shaka nao kuwa wako karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wanadamu wengine. Na hivyo hivyo Mtume wa sallama awalaani Mayahudi na Manasara kwa kitendo cha kufanya makaburi ya mitume yao misikiti. Vipi anayechukua kaburi la mtu wa kawaida akalifanya ni msikiti, akajenga katika lile kaburi kinyume na alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoyajenga makaburi wa hakadha? Limadha? Liannahu yufdi ila shirki billah, kwa sababu hili jambo lapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kujenga tu lile kaburi, leo nenda katika mtaa wa Sargoi hapa Mombasa hii yetu tunaoishi. Najua haya maneno kuna wengine wachukia wakitajiwa sehemu fulani, lakini mtaelewa vipi ikiwa hamkuelezwa kweli jambo lafanyika? Nenda pale, kama sikukosea, jioni ya Alhamisi, alfajiri ya Ijumaa, ukaone watu wakifanya tawafu katika makaburi yaliyojengwa katika sehemu kama zile. Makaburi yamejengwa yakawekwa na vitambara, mengine yakafunikwa juu na kivuli. Ukawaona watu walivoketi wadhalilifu kabisa kwa viumbe wenzao ambao tayari washakufa. Kiumbe ambaye tayari ashakufa akusaidie wewe katika shida ulizokuwa nazo. Wallahi ajab, jambo la kustaajabisha. Lakini kipi kilichowapelekea watu mpaka kuabudu, kufanya ibada katika sehemu kama ile, kutufu katika sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha? Allah alipoamrisha kutufu ni sehemu moja peke yake, waliyatawafu bilbaiti al-atiq, al-Kaaba peke yake ndio inaofanywa tawafu, lakini watu wakatufu kwenye makaburi kwa sababu yamejengewa. Wale juhala, maskini wasiojua, wakitizama waona kuna kitu pale ambacho hakiko kwenye kaburi lile ambalo halikujengewa. Na hivi mwadhania kwa utukufu wa maiti wapatikana kwa kujenga juu ya makaburi yao? Wallahi lau kama hana amal aliyofanya hapa duniani, hata ukamjengia gorofa juu yake, ikiwa ni waadhabu wa adhabu, hakuna kitakachomsaidia isipokuwa amali yake aliyofanya, na hawezi kumsaidia chochote yule anayemwomba, wala hakuna chochote alichonacho yule isipokuwa amewekwa pale ni amali yake. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Allah akaita kuomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa maiti kwa hiki kitendo nini? Ni shirk wal iyadu billah. Ma yustafadu min alhadith: awwala almanu min ittikhadhi quburi alanbiya was salihin masajida yusalla fiha lillah. Makatazo ya kuchukulia makaburi ya mitume na watu wema misikiti. Pengine mtu anaweza kusema, lakini nia yangu naswali kwa ajili ya Allah. Yusalla lillah, watu waswali kwa ajili ya Allah, lakini hivyo hivyo yakatazwa. Limadha? Lianna dhalika wasilatun ila shirk, kwa sababu ni njia inaowafikisha watu na kuwapeleka katika ushirikina. Thaniyan, shiddatu ihtimami ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam wa i'tina'ihi bit-tauhid وخوفه أن يعظم قبره. اهتمام كبوة أليكونا يمتوم صلى الله عليه وسلم نكوي شغلك يسانا توحيد نخوف أليكونا لسيجي لك عظميش وكبر لك، لأن ذلك يفضي إلى الشرك kwa sababu kitendo hiki chapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallama aliomba dua kwa kusema, Allahumma la taj'al qabri 'eidan wala wathanan yu'bad. Ee Mola wangu, usijalie kaburi langu kuwa Eid. Yaani watu kupanga siku maalum wakaenda siku hii ya leo Waislamu wote wazuru lile kaburi la. Hilo wala utaliona. Wala usilijalie likawa ni sanamu lenye kuabudiwa. Na subhanallah, pamoja na kuwa watu waweza kusema sana, lakini wallahu a'lam, Allah akaifanya ile nchi itawaliwe na ahli sunna. Huwezi kuona kitendo kama hiki kifanyika katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu jaribu, kama upigwi konde wakati wa TB, nenda pale kajifanye waabudu. Na hii ni dua aliyomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hatuna shaka kuwa dua yake imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa kaburi lake alikufanywa sanamu lenye kuabudiwa. Yako makaburi mengi yamefanywa sanamu, pengine ya watu ambao hata hawajulikani nani, kama mfano wa Mackinnon Road, lile sanamu laabudiwa. Sanamu si lazima liwe ni dude eti lina sura ya nyani, sijui ya sura ya watu. Aa, hata kaburi pia laweza kuwa sanamu kwa hadithi ya Mtume sallam. Wala wathanan yu'bad, usilifanye kaburi langu kuwa ni ewe, kumbe kuna watu waweza kufanya kaburi sanamu. Naam, wala wathanan yu'bad. Nendeni pale Sargoi, mtaona makaburi yamegeuzwa masanamu yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo ambayo yapo na yapatikana sana kwa masufi ambao ni wakaidi dhidi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hufanya ukaidi sana na kufanya inad dhidi ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhidi ya ahlu sunna, na wana chuki mbaya sana. Sallallahu alaihi wasallam, nasal Allah yahdiana wa iyyahu. Thalithan, جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. يجوز ولينغانا حديثي هي كولعن ما يهودنا ما نصارى نوالي وليفاني مفانو وكتندو شاو كتك كجينغ مسكيتي جو يا مكابوري أو كتشكولي يا مكابوري كواني مسكيتي سيلازيم وجينغ مسكيتي. Kule kuchukulia kaburi kuwa ni msikiti, kuwa ibada zafanywa katika sehemu kama ile, tayari ni kuchukulia lile kaburi kuwa nini? Ni msikiti. Waju'ilat liya al-ard masjidan wa tahura. Bali Mtume za sallama amesema, nimejaaliwa mimi khasa kuwa ardhi yote hii ni msikiti, na mtu aweza kujitahirisha kwa kutayamum kwa hii ardhi. Kwa popote unapofika wewe ukifanya ibada pale mahali umepachukulia kwa nini? Ni msikiti. Rabi'an, bayanul hikmati min dafni an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi baytihi wa anna dhalika liman'i al-iftitani bihi. Kubainisha hikma ya kuzikwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani kwake, na kuwa hili jambo lilifanywa ili kuzuia watu wasifitinike na kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wako katika watu ambao hueneza kwa wasiojua maskini kuwa ikiwa haifai, mbona Mtume salama anzikwa msikitini? Si mafahamu, anzikwa msikitini. Na kama wataka nenda wewe kwenda msikiti na utaona anzikwa msikitini. Si mkweli anayekwambia hivyo, amekudanganya. Mtume za wasallama amezikwa nyumbani kwake, na suala la kuingizwa kaburi lake katika msikiti ni refu, wamelizungumza wanaovioni na limezungumzwa na lipo katika tarehe, bali hakuna anayeweza kulielekea kaburi la Mtume za sallama anaposwali. Walillahi alhamdu wal minna. Khamisan, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam basharun. Pia hapa tupata faida kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu mwanadamu kama wanadamu wengine. Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kukumpa utume na kumjaalia mbora katika wanadamu. Yajri alayhima yajri ala albashar min almaut وشدة النزع يمبتيا يي متوم صلى الله عليه وسلم يالي أنا أمبتيا من آدم يويوت مجينة بمعنى أفكي ونا موت أم أفكي ونا وزيت وسكرات الموت نين متوم والله عليه الصلاة والسلام نالي فكيوة نوزيتو وموتي فموجة نكون امتومي والله جامب أمبالو أمدويك الله سبحانه وتعالى كوفيون بواكي نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.